Сяржу квітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам заключную частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака. Талака ўзнікла ў Менску ў 85 годзе, і ўжо праз 2 гады, калі пра нас пачалі пісаць газеты, пачалі ўзнікаць аналагічныя клубы ў іншых гарадах Беларусі. Мы сустракаліся, спачатку мы знаёміліся, прыязджалі людзі, мы з Гародні, мы з Віцебску, гаварылі па-беларуску, яны пачыналі расказваць, якія цэрквы, якія касцёлы яны аднаўляюць. Было зразумела, што гэта нашае. Потым мы планавалі, што будзем рабіць далей, сумесныя вандроўкі, сумесныя мерапрыемствы. Паступова нарадзілася ідэя канфедэрацыі беларускіх суполак. Спачатку гэта былі такія разавыя зборкі. Раз на год мы іх назвалі вальныя соймы. Вальны сойм з гісторыі. Мы ж былі улюбёныя ў беларускую гісторыю і всю нашу гістарычную спадчыну перакапывалі і глядзелі, што з таго старажытнага можа прыдасца і ў сённяшнім дні. Калісьці ў Беларусі былі соймы, соймікі, вальныя соймы. Форма арганізацыі беларускай шляхты была намі ўзятая як узор, як прыклад. Мы назвалі свае зборкі вось гэтымі старымі беларускімі слоўцамі. Гэтыя соймы праходзілі і ў Менску, і пад Менскам. Спрабавалі наладзіць дыялог з камсамолам. Яны спрабавалі па старой камсамольскай звычцы перахапіць у нас ініцыятыву, узначаліць нас, арганізаваць нас і такім чынам зрабіць нас бяспечнымі. Ну, мы гулялі ў гэтую гульню, хоць не збіраліся ні трохі адступацца ад сваіх ідэалаў і прынцыпаў, але скарысталі добрую волю нашых прыхільнікаў у камсамоле і выкарысталі тое памяшканне, якое нам прадаставілі, вялікую турбазу. Палачанцы быў другі вальны сойм. Туды з'ехалася многа народу з усёй Беларусі, маладых людзей. І там былі і канцэрты, і дыскусіі. Туды былі запрошаныя спецыялісты ў розных сферах і эканомікі, і палітыкі, і культуры. І спрачаліся, прапаноўвалі праекты, што можна зрабіць у Беларусі. Крытыкавалі нас, што мы максімалісты, занадта многа просім. Але некаторыя з нашых ідэяў прызнаваліся і, напэўна, упісваліся ў нейкія планы. Тады быў такі час, што грамадскасць магла паўплываць на ўладу, на фармаванне нейкай дзяржаўнай палітыкі. Да грамадскасці пачалі прыслухоўвацца. На жаль, гэта спроба канфедэрацыі не надта ўдалася. Хаця, здаецца, мы рабілі ўсё правільна. І газету сваю прыдумалі супольнасць, і зборкі рэгулярныя былі. Можа быць, перашкодзіла нам тое, што ўзнікаў у той час народны фронт, структуры народнага фронта аб'ядналі ўсіх нас мацней, лепей, чым гэтая канфедэрацыя. Але, можа быць, яшчэ была проста памылка тэхнічная, што мы не ведалі таго, што ёсць нейкія законы арганізацыі грамадскага жыцця. І мы маглі быць сапраўды альтэрнатывай камсамолу, калі б мы пачалі ствараць на базе той канфедэрацыі, на базе тых суполак нейкую вялікую рэспубліканскую маладзёвую арганізацыю, нейкі саюз беларускай моладзі. Ну тады мы, анархісты, нефармалы, да гэтага былі не гатовыя. А кагосьці мудрэйшага, старэйшага, які б нам на вушка гэтую ідэю падсказаў, не знайшлося. Так гэтая канфедэрацыя засталася толькі прыгожым праектам. Лідары талакі, мы мелі новую прафесію грамадскага арганізатара, грамадскага менеджера. Гэта таксама складаная, высакародная прафесія, і ў гэтым варта далей удасканальвацца і ўмацоўвацца. Патрэбна ствараць нармальную, трывалую, маладзёвую арганізацыю, і за гэта трэба атрымліваць нармальны заробак за такую дзейнасць. Магчыма, мы б трошкі падвучыліся гэтым прынцыпам і законам грамадскай работы. Магчыма, ўсё б пайшло по-другому, но але пайшло так, як пайшло. Хоць мы былі і нефармальным клубам, але ў нас быў свой статут. І ў статуце было напісана, што старшыня выбіраецца на 4 гады. І калі прайшло 4 гады, у 89 годзе, я сказаў катэгарычна, што на другі тэрмін я не застануся. Хоць мяне ўгаворывалі застацца, усе актыўныя і палітычна падкаваныя пайшлі ў народны фронт, і ўжо не было на каго мяне мяняць. Засталіся людзі так званыя вядомыя, а не лідары. Я стаміўся неяк, адчуваўся нейкі крызіс. Мне ўжо не хацелася больш быць такім лідарам. Можа, я адчуваў стому чыста фізічную, паўтараю, я ж быў зусім нездаровы. І мне трохі было такое расчараванне, што не падрасла дастаткова тая змена, тое пакаленне, которое павінна было перахапіць гэту нашую ідэю. Адбыўся, помню, справаздачны выбарчы сход. На маё месца выбралі Андруся Падлескага, маладога хлопца, які на той час працаваў яшчэ на заводзе, але потым паступіў на гістарычны факультэт. Талака ператварылася тады проста ў такі сяброўскі клуб, стаў такім звычайным клубам па інтарэсам для невялічкай групкі людзей. І гэта потым так затухала, праз некалькі гадоў гэта цалкам знікла. Не было ніякага схода, дзе б афіцыйна талака распускалася, ці нас хто-небудзь там зліквідаваў. Такога не было. Проста мы закончылі свае універсітэты, трэба было уладкоўвацца на працу, пачалі заводзіць свае сем'і, пачалі думаць з гэтымі інтарэсамі прыватнымі, сямейнымі. Кожны сябе хацеў рэалізаваць у сваёй прафесійнай сферы. Як на пачатку нам хацелася бачыцца кожны дзень, так потым гэтыя цэнтрабежныя сілы раскідалі талаку і раскідала нас па свеце. Я сышоў з пасады старшыні талакі, але застаўся талакоўцам. Захапіла тады, праўда, іншая дзейнасць. Яна з талакі нарадзілася. Многія талакоўцы захапіліся ідэяй адраджэння уніяцкай царквы. Сергія Бламейка, Ірына Дубянецкая, Караліна Мацкевіч, Андрэя Бламейка, Зміцер Беленькі. Вось усе гэтыя людзі, яны сталі на пачатку новай, маладой, адроджанай уніяцкай абшчыны. Я таксама. У тыя часы у маёй свядомасці адбыўся вялікі пералом, вялікі крызіс такі, і я прыняў хрост. Хрысціўся я спачатку ў праваслаўным абрадзе, а пазней я таксама захапіўся ідэяй уніяцкай царквы і быў адным з удзельнікаў грамады уніяцкай. Толькі-толькі спынілі змаганне з царквой. Яшчэ не было гэта афіцыйна падтрымана, але ўжо такіх забаронаў не было. Гэта было і гістарычная цікавасць, і чыста эстэтычная цікавасць, ось гэтыя прыгожыя царкоўныя спевы, царкоўнае мастацтва. Людзі цягнуліся да гэтага. А да уніі гэта злучэнне, спалучэнне з ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ва уніяцкай царкве бачылі сапраўды беларускую, беларускамоўную царкву. Бо беларусы сапраўды такія ёсць уніяты паміж усходам і захадам. У культуры уніяты. Хаця з нашай талакі пайшлі людзі і ў каталіцкі касцёл, і ў праваслаўную царкву. А былі нават такія, што засталіся ў паганстве. Бо з нашых святаў фальклорных нарадзілася плынь неопаганская. Мая грамадская актыўнасць не спынілася, яна перацякла у дзейнасць уніяцкай суполкі, але на той час я ўжо і закончыў універсітэт, і ў 91 годзе прыняў рашэнне абзавесціся сям'ёю і вырашыў, што мы пераедзем у Вільню. Я мог бы перацягваць Людвіку з Вільні сюды ў Менск, дзе мяне палова горада ведала. Цяжка было прайсці па праспекце, каб з табой чалавек 20-30 не павіталася. Але я ехаў у Вільню як на заслужаны адпачынак. Мне здавалася, што ў той час, у 91 годзе, у Беларусі адбыліся перамены, той сцяг, той герб, за які мы змагаліся, Ён ужо быў афіцыйна вывешаны на ўрадавых будынках. Дзейнічала арганізацыя моцная Беларускі народны фронт. І мне здавалася, што беларускі цягнік стаў на свае рэйкі і едзе ў правільным накірунку, можа не так хутка, як там у Грузіі ці ў Літве, але прыедзе. І я паехаў у Вільню, бо мне здавалася, што трэба там разварушваць беларускае жыццё, каб Вільні не была страчная для Беларусі. Першы кінуў гэты лозунг «Пераязджаем у Вільню» Сергей Дубавец, і за ім пераехала многа людзей маладых. І Сергей Харэўскі, Сергей Шупа, і Олег Мінкін, і Юра Шаўцоў, і Ліля Плыгаўка. Многа беларусаў тады маладых прыехала ў Вільню. Не ўсе там здолелі затрымацца, але наша праца у Вільні была не лішняя. Я з гонарам магу сказаць, што Вільня для Беларусі не страчана. Яна заўсёды будзе музеем, вялікім музеем для Беларусі. Сёння можа кожны беларус знаходзіць там кавалачак нашай старажытнай гісторыі.